سیمکاتی هر دو چند دو از کولن نسکوند من دو سیمکاتی هر دو چند دو از کولن نسکوند من دکاوا دخلی نوا بستی خوش دالی نوا دکاوا دخلی نوا بستی خوش دالی نوا دو سیکتی چیز وارا زور هوری جندارانا جندارانی خوش دالی لایم بیالا خاری من دالان خوشویستان بویا پیویستان لجیان من دالان خوشویستان بویا پیویستان لجیان اموشگاری ور بگرین جویلا گورا کن بگرین اموشگاری ور بگرین جویلا گورا کن بگرین لو سکتی چی دوانا زور هوری جندارانا جندارانی خوش دامی لایم بیالا خامی کوتین دی بای صبروین باشه ایت کشی جوانا با کوم برا گورکم روشن بوشر منو لوسیج روشن بو ارمتی دانی دایکم بوش نی دلو برگو هلغستنیان او فشن فشن تی دکن او هر جوش دزی نکردوه ادی وانی سگه که؟ ام سگه دزی اکا سدره کره گورم پیشتریش پارچه گوسته که تری دزیوه بیدک بن ها؟ دبی پرشختان بکم لسر اقسیه بابرم سگه کت دزا سگه کت دزا و خوانه کشی دزا بابرم بسر هاوستن بزانه تی تانه دکم بخودن دزن چی روی دوه عزیزکم؟ او من داله هره باستانه دل سگه که باشده پرو بوچانه ندم دی بخیره ای برو بوشد او خانوی که گنجه او با دستی بخه با من من نتوانم نره بشیم دبرو دیبو رو بستاوی ها؟ بلان من دلنیانیم اخو اتوانم خانوی چی شایسته برز بیرم یا نه تناله تخزمت کاره کشی چی ندوزی او توا ایا برو بخصی خزمت کاره که دکی؟ دی برو خود خیرات بگره من او دزانم بلان تو قای نبی برو لای های دزا لای مدا لو تی هاتون یا تی ایره بلعاتی خراب و بو بدز دای بابه هزی دای بهستر دای بابه هزی بهست دای بابه دای زلکاتی او چی دکن باو جور زلکان مشون دوائی دادرن او بیانی باش برزم بیانت باشتر آیا امرو پیاوکد رویو بوشار بیانی کوتره پیم و ایست آخری که بگات دی هیوادارم پارس زویه چی گنزاو بدوزه توا سپاس من برز دندونیشم دید سفری کرد بوشار هر امرو بینیم وات یار زور حزدکات که خانو آمادکه بکره کوا ایو لگل خوتان هیناو تانا من دلنیام که پیاوکم به یکزاری نفروشه به هر حال اونده خانوی باش دست نکوی بو فروشتن لشار هر وها پروسی دروس کردنی خانوی چنوی که تو هوله چی زوری اوه بوی هول داده بو کرنی خانوکتا اوه جلکانتم داره بابوتی بشوم چی؟ او نه نه نخیر منیش زور لیزانم لشوشتنی جلو برک اوش لبر اویا من راحتون بطنها بجیب نه زنم بوتی چی؟ نه زنم بوتی او آجال بطو کما ندوزی و کوا باورز ده چه آیا آجالی کوالات بینی؟ بله نه کوالا و زینشین کانج لسر اونا و راحتون و تنها لأسترالیا اجی بلام جماریان زور زور کما لیرا للای من داله چی استرالی بینی من براست و دیار لیرش اجی خوشم دویست لکان پیز بون پیویست تو لگلی بروی لبر اویز لکان باشی نگوشه ایسه لکان من لگل خوم دیبم بم دیا یرمتی دانت سودی نیا دی برو دی تاورم ککاتی تن قشتن دمقاله زور دکن بوسی تو لوتیش ما بلگالی ای بوسی چی لیهات بخیر بیتو دایکا کلارا دکره ارمتیم بدی ای کتکالا چون جویم لشتیک بو سی دلی دی بابروین کمیک چاواره که هیچ بس نگلیره نیا دی بابروین دی شش جملش تک بو براست او بس نیا بلان بونیم لیره بسیره آیا ایوه لیرن کسی نا؟ بله لیرین چی دکن لیره ایوه؟ آب زنم نه یرمه تیمم دی؟ بزنیشی چند جوانه چیه تی؟ ایمه لیره دوزی منو بریزیم برین داره بداخوا تکه بی لیره در بینو چاره سری بکه بو اوی ازارکی کم بدوا تکه واز بینه ازار دخوا تماشا که باشه ای چی لیب کم؟ دوزیم اوا چقوی چی تیجم پیع اواتا شتی چی زور باشا دڵنیات دەکەم ئەوەڕێت پێنادە بەمە. بۆچی؟ لەبەر ئەوەی بزنەکە ئازار دەدەی. چی؟ سەرباری ئەوەی کارەکە کاتێکی زۆری دەوێ. بەڵام چێشە نیە، ڕەجی دارەکە ئەبرم. سلاو بەرگ نەبێ، شارەکە لێرەوە نزیکە. تۆ وا لە شارەکە دای چی؟ ئۆ من هیچ خانوویەک نابینم لەو ڕێیە. ئەم ناوچەیە بەشە کە لەو گۆڕەپانە گشتەی دەوری شاری داوە. ئەوە پلانی ئەو ئەندازیارەیەکەوە نەخشەی شارەکەی کردووە. ئەو گۆڕەپانانەی کە دەورەی شاریان داوە ئەمە چۆن؟ بەڵێ، بەڵام شارەکەی ئێمە ئێستا هەر لە باخچە دەچێ. هیچ خانوو لێ نییە، بە چاوی خۆشی دەبینی. ئایا ژمارەی دانیشتوان 300 کەسی تێپەڕاندووە لە ئێستادا؟ بەڵێ ڕاستە، بەڵام شەقامەکە تاکەشتە کە تا ئێستا بانجام گەیشتووە. شەقامێکی فراوانە لە خۆر هەڵاتەوە بۆ خۆراوە و لە باکوورەوە بۆ باشوور. تەنها شەقامێک؟ ئێوە بۆچێ دەڕۆن؟ باوکە، ئەوە نووسینگەی کۆلۆنێلە؟ بەڵێ. باوکە، ئایا کارەکان لە نووسینگە تەواو دەکەی یان سەرەتا دەڕۆی گالیسکەکە بەکرێ دەگری؟ ڕۆیشتنمان بۆ ئەم نووسینگەیە کاتێکی زۆری دەوێت. کەواتە با بڕۆین گالیسکەکە بەکرێ بگرین. باشە، بەڵام کوڕەکەم ئەوە گالیسکە نییە، ئەوە گایە کە گالیسکە ڕائەکێشێ بە دوای خۆیدا. باوکە، گازۆر لە ئەسب بەهێسترە. هیوادارم کە زۆر بە ئاسانی گالیسکەیەکی ئاساییمان دەست بکەوێت لەبەر ئەوەی ژمارەی ئەسپەکان کەمە. باوکە، مادام دراوسێکەمان گالیسکەکەی بەکرێ گرتووە، مانای ئەوەیە کەوا دەست ئەدا بۆ کارەکانی ئێمەش. باوکە، تۆ ڕاست دەکەی کوڕەکەم. زۆر چاکە. سپاس نامە گیان. ئایا دڵتەنگی بە دراندنی جلەکانت؟ ئۆ نا نا، جلوبەرگی ترم زۆرە ئازیزەکەم. ماما، ئەو بزنە جلەکەی لەبەر تۆ دران. بەڵام بە هیوای ئەوەی برینەکەی زوو چاک بێتەوە، بزنێکی زۆر جوانە. چارەسەری دەکەین، خەمت نەبێ. پێویستە وا بکرێ. چارەسەری دەکەم لەبەر ئەوەی بزنێکی زۆر خۆشەویستە. نتوانم ئەمەیان بخەلمێنم. چەند هیوادارم ئەو کارانە ببینم کاتێک لە سکیۆ دەدەچێت. ئێستا گرنگ ئەوەیە بڕیار بدری ئاخۆ بزنەکە بۆ تۆیە یان نا. ئایا دەتوانی بڕۆی بزنەکە؟ دەی دەی لەسەر خۆ بڕۆ. دەی با بڕۆینەوە بۆ ماڵ. دەی بچووڵە بزنەکە. دەی بەڕێز، ئێستا زانی شارەکە لە ڕووی بینەوە ئاوەدانیەوە چۆنە؟ ڕای تۆ چییە؟ ئاخۆ بەپێی پلانی دارەژراو بنیاد دەندرێ؟ کۆلۆنێل شارەکەی بە بەرنامێکی زۆر جوان بنیاد ئەنا. وەکو ئێستا بە چاوی خۆت ئەبینی شەقامەکان بەپێی بەرنامەکەیە. بەڵام من هاتووم بۆ ئێرە بۆ ئەوەی پارچە زەویەکم دەستکەوێت تا لە کشتوکاڵدا بەکاری بێنم. پێم بڵێ بەرنامەی ئێوە سەبارەت بەم بابەتە چییە؟ تکایە پێم بڵێ. بیرۆکەی دابەشکردنی زەوی بۆ شێلگەی کشتوکاڵی هەشتا گەڵانە نەبووە. هە، مەبەستت چییە؟ باشە، زۆر بەداخەوە بەڕێز ئارسەر. ئەو پرۆسەیە هەوڵ و کاتێکی گەلێ زۆری دەوێ. پ پێم بڵێ ئەمە چەندی پێدەچێ؟ بە تەواوی نازانم، لەبەر ئەوەی پلاندانان بۆ ئەو بابەتە زۆر قورس و ئاڵۆزە. دەبێت زۆر بیری لێ بکەیەوە. یانی چەند چاوەڕێ دەکەین؟ لەوانەیە ساڵێک یاخود دوو ساڵ. چۆن؟ ئێستا من ناتوانم وەڵام یەکلاکەرۆت بدەمێ. بۆ ئەوە لە چێ پرسم؟ نازانم گەورەم. هەرگیز چاوەڕوانی ئەمە نەبووم. لە جێگەیەکی دوورەوە لە باشووری قاڕەکەەوە هاتووم بە مەبەستی دەستکەوتنی چەلگەیەکی جوان. ئەوەش تاکە هۆکار بوو وای لێکردم کە بڕیار بدەم لە وڵاتەکەم دوورکەمەوە و جێی بێڵم. بە هەر حاڵ ئێمە ناتوانین زەوی بە شەوەیەکی هەرەمی دابەش بکەین. هیچی تریش نییە جگە لە چاوەڕوانی. تو خودا پێم بڵێ ئێستا من چی بکەم؟ من بە سروش جوتیار موحەز بە هیچ کارێک تریش ناکەم. لێم تێدەگەیت یان نا؟ لە ئێستادا شەقامەکان لە قۆناغی دروستکردن و ئاوەدانکردنەوەدان. بۆیە پێویستمان بە کرێکارێکی زۆرە بۆ ئەوەی بەکاری بێنین لە پرۆسی بنیاتنان. گەورەم، ئێستا تێگەیشتی؟ تۆ تاکە کەس نیت کەوا ئامانجەکەت بەدینی هێناوە. بەڕێز ئارسەر، من تەنها دەمەوێت پارتە زەویەکی بچووکم دەست بکەوێ. ئایا خانووەکەت خۆت دروستی دەکەیت؟ خانوویەکم لەگەڵ خۆم داهێناوە بۆ ئێرە، بەڵام تا ئێستا لەسەر پشتی کەشتەکەیە. بەڕێزم. ئایا چۆن دەیگوازیتەوە؟ بەهۆی گالیسکەیەکەوە دەیگوازمەوە. بەڕێز، پرۆسەی گواستنەوە چەند مانگێکی دەوێت. ئایا تۆ تا ئەو کاتە هەر لەناو خێمەدا دەژیت؟ نەخێر، بە هیچ جۆرێک ئەوە بیرۆکەی من نەبوو. بەڕێزم. ڕاچیە بەرامبەر کردنی خانوویەک سەرباری کردنی زەویەکەش. بەڕێز ئارسەر، ئەو دوو بیرۆکەیە لە مێشکم دابوون. تەنها زەویەکەم دەوێ. پێشنیار دەکەم کەوا خانوویەکی بچووک بکری بە شەوەیەکی کاتی تاوەکو لەکۆڵ ئەو خێمە ناخۆشە ببیەوە. هیوادارم خودای گەورە یارمەتیت بدا ئازیزم. من گوتم تەنها زەویەکە دەکڕم. ئەو خانووە زۆر زۆر بچووکە. ڕاستە، ڕاستە، وایە کوڕەکەم. ئایا دەتوانین خانووە ئامادەکراوەکەمان بێنین بۆ ئێرە؟ ئەو خانووەش وەک کۆگا بەکاربێنین؟ لە کۆتاییدا دراوسەیەکمان دەبێ. نەخێر، جارێ نا. ناوم جین ماتیە. بەڕێزم. سڵاو. براکەم هەواڵی ئەو خانووەی پێداوی وانییە؟ بەڵێ. ئەو لە ئۆفیسی کۆڵۆنێڵ کار دەکا. پیاوەکەشم هەر لەوێیە. کەواتە ئەو پیاوە نەرمونیانەی ئەوێ. ئەوە برا بچووکەکەم بێرناردە. من ئارسەر پۆیتم. ئەوەش کوڕە گەورەکەمە. هاتوم تا سەیری خانووەکە بکەم، پاشان بڕیاری کرینی بدەم. ئەها، بەڕاست، من بە براکەم و دراوسەیەکی باش و ڕێکوپێکمان بۆ بنێرێەوە دڵگیر بێ. دەچین سەیری ناوەوەی خانووەکە دەکەین. جێی باوەڕکردن نییە. ئەوە چۆن بوو؟ گوێم لێ بوو کە جیرانەکەت قاچیش کاوە. شتی وا هەیە؟ تۆ چۆن زانیت؟ گرێبەستەکەم لەگەڵ بەڕێز جان هەڵوەشاندەوە و گرێبەستێکی نوێم لەگەڵ بەڕێز دەندوون موار کردووە. دەندوون؟ ئەی خوایە، پێویستە لەسەرم گالیسکە ئامادە بکەم. بەڵێ، ئێمە ئەژەڵە زۆر بەهێز و بەخۆوەیە. پێویستە گالیسکەی بۆ ئامادە بکەم بۆ ئەوەی بێوەری بگرێ. من داوای لێبوردنێ دەکەم. بەڕێزەکەم. گالیسکەی تر لەوێ هەیە؟ لەوانەیە گایەکی تر مەبێت، بەڵام پێم وایە لەلایەن کەسانی ترەوە بەکرێ جیراون. تۆ ناتوانیت دانەیەکمان بدۆزیتەوە؟ نەکێر. من زۆر دڵنیابم کاتێک هاوسێکم پێی وتم کەوا گرێبەستی لەگەڵ مۆر کردووی. دیسان باسی گایەکە دەکەی؟ گرێبەستم لەگەڵ بەڕێز دەندووندام مۆر کردو. پێش وەختەک بارەکەی پێدام و گایەکەم بەودام. ئای لەو کارە ساتە، ئێستا چی بکەم؟ ئایا گفتوگۆکەتان تەواو بوو؟ مەڵێ، بەڵێ، لە گفتوگۆکەمان بووینەوە تەواو. وەرە ئەوە چیت کردتەوە؟ وەرە درەگە. ئەوە هاتم بەڕێزەکەم. ئەو باسە تەواو بوو خوا لەگەڵ. ئەوە چ جۆرە کەسێکە؟ بالەیەکێکی تر پرسیار بکەین. پێویستە ئەسب یان گایەکمان دەست بکەوێت بۆ گواستنەوەی شتومەکەکانمان. با بڕۆین. هێی، گوێ بگرە. ڕاچیە سەبارەت بە گالیسکەی دەستی. بۆ خۆتی هەڵبگرە. پیاوەکی چەند کەلە ڕەکە. Thank you. براکم نوست سپاس با تو دبه باکو براکم بچی گیشت بن اوان زور دوا کوتن ایا دبه بتوان باشو درنگ دارستانک ببرن استام سرم سرماوا نازالم نای بنیم چی کس بدوای دانهات بوی تمون چی من لوسی بله ای تکتیشی سیری لو کاته ایمه بپروشیم با باکم و براکم تو با بزنه به نازکت کار بسر دبی من ایش زور پروشم بایان نخیر من لگل بزنه کم قصده کم با اوی پروشی کم بیچه توا تو تینه اگیت نخیر تو تینه اگی نکمن سون وادلیت بله تو تینه اگی کاتی چی؟ بسه تخطا من بیستم کشتیکه دوز بیده گره تو بو اولاد دای که کواته بر لواده که در روین جون اوی پیوتم پیویسته بیانی هموش تو مککان منی لی ورگرینه و بله اهی بو چی آواد واکوتن نازانم دای که دو شوی پیتو باکم و براکم نهات نوا اوش وای لی کردین که ایتر بیدنگ بین خواهی جان، چی هم بسر هاتوه؟